18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 września. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Premier krytycznie o zielonej granicy. Film jutro wchodzi do kin. Wierzę, że Polska nadal będzie wspierać Ukrainę, mówi doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa. Kijów proponuje kompromisowy mechanizm kontroli eksportu produktów rolnych. Premier podkreśla, że wszystkie działania podejmowane przez rząd mają zapewnić bezpieczeństwo Polsce. Stąd umocnienia granicy, odtwarzanie jednostek wojskowych, unowocześnianie armii i zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Mateusz Morawiecki podziękował wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji i żołnierzom za ich służbę na granicy z Białorusią oraz we wszystkich jednostkach. W nagraniu w mediach społecznościowych powiedział, że zbulwersowały go fragmenty filmu Agnieszki Holland Zielona Granica, bo jego zdaniem niesprawiedliwie przedstawiono tam polskich funkcjonariuszy. Pani Holland w ten sposób szkaluje polski mundur, pokazuje tak naprawdę brak szacunku do pracy funkcjonariuszy policji, funkcjonariuszy Straży Granicznej, polskich żołnierzy. Tak jakby nie widziała, co się dzieje wokół nas. Tak jakby nie widziała, że Putin i Łukaszenka instrumentalizują nielegalnych imigrantów. Że za chwilę w Europie może panować chaos, jeżeli Lampedusa rozszerzy się na kolejne obszary, a jest to absolutnie możliwe, to w Europie Zachodniej możemy za chwilę widzieć coraz więcej takich obrazków, jak te z przedmieść Marsylii, Lyonu czy Paryża. Dziś film Agnieszki Holland był wyświetlany przedpremierowo w krakowskim kinie Pod Baranami. Protest przed kinem zapowiedziała wczoraj Młodzież Wszechpolska. Uczestnicy demonstracji zgromadzili się przed seansem z transparentami takimi jak Murem za polskim mundurem czy Putin dziękuję Agnieszce Holland. Na proteście pojawili się kontrmanifestanci, którzy krzyczeli m.in. Wolna sztuka bez cenzury. Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan wyraził przekonanie, że Polska nadal będzie wspierać Ukrainę. Sullivan wskazał na wypowiedź rzecznika polskiego rządu o kontynuacji dostaw sprzętu polskiej produkcji dla Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Jake Sullivan powiedział, że gdy przeczytał nagłówki prasowe w sprawie wstrzymania polskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, był zaniepokojony i miał pytania w tej sprawie. Później jednak przeczytałem wypowiedź rzecznika polskiego rządu, który wyjaśnił, że w rzeczywistości dostarczanie przez Polskę sprzętu, w tym takich rzeczy jak haubice polskiej produkcji, jest kontynuowane i że Polska stoi po stronie Ukrainy. Sullivan dodał, że Biały Dom będzie konsultować się z polskim rządem, aby upewnić się, że Stany Zjednoczone w pełni rozumieją stanowisko Polski w tych kwestiach, ale wierzę, że Polska nadal będzie wspierać Ukrainę. Zakończył doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ukraina proponuje kompromisowy mechanizm kontroli eksportu produktów rolnych. Wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka powiedział, że Ukraina konstruktywnie podchodzi do rozwiązania tej kwestii i nie kieruje się wyłącznie własnym interesem, ale wspólnymi korzyściami. Wyjaśnił, że mechanizm polega na koordynacji warunków eksportu każdej partii produktów rolnych z Ukrainy do Polski. Zaproponowaliśmy mechanizm, w którym nie mówimy o zakazie, ale o licencjonowaniu produktów, które będzie realizowane wspólnie z polskimi władzami. Bardzo zależy nam na harmonijnym funkcjonowaniu rynku rolnego zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Gdy Ministerstwo Gospodarki Ukrainy otrzymuje wniosek o eksport produktów rolnych do Polski, kontaktujemy się z kolegami pana Roberta Telusa i uzgadniamy dostawę lub podejmujemy decyzję o jej odrzucaniu. Teraz Kaczka podziękował polskiemu ministrowi rolnictwa Robertowi Telusowi i jego kolegom za zgodę na współpracę. Dodał, że taki mechanizm uzgadniania regulacji eksportu ukraińskich produktów rolnych działa już w Bułgarii i Rumunii. Raków Częstochowa gra na wyjeździe z włoską Atalantą Bergamo w pierwszym meczu grupowym piłkarskiej Ligi Europy. Mistrzowie Polski mierzą się z ósmą drużyną poprzedniego sezonu Ligi Włoskiej. Mecz ogląda Robert Grzędowski. W Bergamo rozpoczęła się właśnie druga połowa meczu. Pierwsza zakończyła się wynikiem 0-0. Raków zaczął spotkanie z Animuszem. Przez chwilę atakował, ale po kilku minutach dał się zepchnąć do defensywy i trzeba przyznać, że grę w pierwszej połowie zdominowali piłkarze Atalanty. Gdyby nie bramkarz medalików Vladan Kovacevic i jego dobra postawa, to pewnie gospodarze prowadziliby już w tym spotkaniu. Mistrzowie Polski formy golkipera rywali jeszcze poważnie nie sprawdzili, potrafili stworzyć sytuację pod bramką, ale zabrakło dokładnego wykończenia. Może uda się w drugiej połowie. Raków na pewno spróbuje pójść w ślady Legii Warszawa, która wygrała dziś niespodziewanie 3-2 z Aston Villą w swoim pierwszym meczu w Lidze Konferencji, a w Bergamo w Lidze Europy w meczu Atalanty z Rakowem w 47 minucie jest bezbramkowy remis. Relacja Roberta Grzędowskiego kończy ten serwis Trójki. Kolejne za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od 13 do 18 stopni słaby deszcz nad ranem na krańcach północno-zachodnich. W ciągu dnia będzie się chmurzyć i padać już w całej Polsce, ale najwięcej chwil ze słońcem w centrum i na wschodzie. W piątek od 20 do 27 stopni. Ogłoszenie społeczne. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, tak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do akcji. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, jak ty możesz się zaangażować. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam państwa. Wieczór w Trójce. Dziś w Trójce na Kresach Katarzyna Gujska kontynuuje rozmowę z profesorem Tomaszem Panfilem na temat sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku. Dziś opowieść o heroicznej obronie Grodna. Yeah. Przed Trójką na Kresach może kilka informacji o obronie Grodna, które udało mi się zgromadzić. Siły sowieckie atakujące miasto w dniach 20 i 22 września dysponowały przytłaczającą przewagą. Sowieci podczas walk o Grodno dysponowali ponad 80 czołgami, 15 samochodami pancernymi, kawalerią i artylerią, która ostrzeliwała punkty oporu. Natomiast po stronie polskiej czoła siłom sowieckim stawił niewielki oddział wojska, kilka oddziałów zbieranina, można powiedzieć, i pospolite ruszenie złożone z ochotników, uczniów i urzędników państwowych. Yeah. Polskiego Radia. Teraz na kolejną rozmowę Katarzyny Gujskiej z cyklu Trójka na Kresach. Przypomnę, że tematem dzisiejszego odcinka będzie obrona Grodna we wrześniu 1939 roku. Trójka na Kresach. Katarzyna Gójska, witam Państwa bardzo serdecznie. Jakiś czas temu, zresztą często powracamy do tej postaci, ale jakiś czas temu, 2 tygodnie temu, rozmawialiśmy w Trójce na Kresach o Andrzeju Poczobucie, heroicznym, bo ja użyję tego słowa, z pełną odpowiedzialnością członku Związku Polaków na Białorusi, który w tej chwili jest torturowany na pewno przez władze białoruskie w nieludzkich warunkach, bez lekarstw, bez opieki medycznej, przetrzymywany w karcerze. Rozmawialiśmy o Andrzeju, o tym jego wielkim dorobku. Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić do wysłuchania historii o Bronie Grodna. To 22 września 1939 roku. Sowieci atakują Grodno, mieszkańcy tego dzielnego miasta, w tym bardzo młodzi ludzie, bronią swoich domów, bronią swoich ulic. I Andrzej Poczobut, szanowni Państwo, od lat jest tym człowiekiem, który upamiętnia właśnie obronę Grodna. Taka jego wypowiedź z 80. rocznicy obrony Grodna. Mówił wówczas Andrzej Poczobut: pamięć o obronie Grodna to dla Polaków z Grodzieńszczyzny, ale też z całej Białorusi ważny element tożsamości. Z tą datą wiąże się początek gehenny nie tylko wojskowej, ale także ludności cywilnej. I wówczas działacze Związku Polaków na Białorusi, po prostu polska społeczność, przedstawiciele polskiej społeczności wraz z Andrzejem Poczobutem zawsze w tych dniach objeżdżali wszystkie miejsca pamięci, mogiły, w których spoczywali obrońcy Grodna i Grodzieńszczyzny, zapalali znicze i starali się ten dzień spędzić razem i go upamiętnić. Niestety już to w tej momencie nie jest możliwe. Andrzej Poczobut jest więźniem Łukaszenki, a Państwa i moim gościem jest profesor Tomasz Panfil, historyk doskonale Państwu znany z Instytutu Pamięci Narodowej. O obronie Grodna właśnie będziemy dziś rozmawiać. Panie profesorze, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dzień dobry. Panie profesorze, Pan już podczas naszej wcześniejszej rozmowy sprzed tygodnia, wówczas rozmawialiśmy o tym, czym był 17 września, czyli atak Związku Sowieckiego na Polskę dla wschodnich terenów Rzeczpospolitej Polskiej. Pan wspomniał o tym, że właśnie Grodno jest tym wyjątkowym punktem, w którym Polacy stanęli do walki. Zresztą później generał Sikorski nazwał tę obronę Grodna, tych obrońców Grodna, nowymi Orlętami, w nawiązaniu oczywiście do historii ze Lwowa, obiecując spotkanym uczestnikom obrony Grodna, że to miasto będzie uhonorowane virtuti militari i będzie miało też ten przywilej posługiwania się, tak jak Lwów, określeniem zawsze wierne. Panie profesorze, co się wydarzyło w Grodnie w ciągu tych 2 dni? Bo to była naprawdę nierówna, ale zaciekła walka, obrona Grodna. Oczywiście Grodna Polacy nie obronili, mieszkańcy Grodna nie obronili, bo zresztą nie mieli na to siły. Ale jak to wyglądało? To niezwykłe jest zupełnie, bo właściwie wydarzenie bez precedensu. Wszystkie mamy kilka miejsc, które nazywamy polskimi Termopilami. Mamy Orlęta Lwowskie, które walczą o miasto, mamy Powstanie Warszawskie, mamy żołnierzy broniących odosobnionych punktów oporu, chociażby Sarny czy Wizna z drugiej strony. Natomiast Grodno jest unikatowe dlatego, a właściwie nie tyle Grodno, ile jego mieszkańcy, że to jest jedyny chyba, nie znam drugiego takiego, punkt oporu, który walczy, wiedząc, że nie ma najmniejszych szans. Są to ludzie, którzy nie mają nadziei. Mieszkańcy Lwowa mają nadzieję, że przyjdzie odsiecz. Lwów zostanie wyzwolony. Powstańcy warszawscy mają nadzieję najpierw na wsparcie z Zachodu, potem cały czas liczą jednak na Armię Czerwoną. Zawsze ci obrońcy stawiający czoła wrogom Polski mają nadzieję, że ich opór coś da. Natomiast tutaj nie ma takiej nadziei, ponieważ Grodno już było kilkakrotnie bombardowane przez Niemców. wyleciała w powietrze gigantyczna składnica amunicji. Wojska rozbite, wojska polskie przez Grodno przeciągają, próbują się sformować, odejść gdzieś dalej. Mieszkańcy Grodna wiedzą, że armia polska też już nie istnieje. Z zachodu nadciągają Niemcy, armia polska się wycofuje na północ, na Litwę, a od wschodu nadciągają Sowieci. I znikąd pomocy i żadnej nadziei. Sytuacja absolutnie ekstremalna. I oni mimo to decydują się bronić swojego miasta. Właśnie, no dlaczego? Symbolicznie, żeby dać świadectwo niezgodzie na bandycki rozbiór Polski, czy straszliwą agresję zarówno z zachodu i wschodu. Jest sporo świadectw obrońców Lwowa, ale tam trudno znaleźć taką jednoznaczną odpowiedź, dlaczego oni się bronili. No bronili się dlatego, że kochali Polskę, bronili się dlatego, że postanowili się oddać darmo nawet swojej małej i dużej ojczyzny, czyli Grodna. Zupełnie, absolutnie heroiczna obrona miasta właśnie dlatego, że bez szans na jakiś optymistyczny finał. No właśnie, ale panie profesorze, zakończone. Bo to też warto powiedzieć, że no, Grodno oczywiście po dwóch dniach walki upadło, ale to nie jest tak, że no, Rosjanie się pojawili i krok po kroku wchodzili, dlatego że obrońcy Grodna no, na początku wykazywali się wielką skutecznością i Rosjanie po prostu musieli ściągnąć dodatkowe siły, bo nad tym miastem, choć tak jak pan profesor wspomniał, w zasadzie niebronionym przez wojsko, tam w pewnym momencie docierają polscy żołnierze, ale przecież ta obrona opiera się w ogromnej części na studentach, młodzieży, harcerzach. Młodzi, no tak naprawdę dzieci przecież, 13-14 lat to są dzieci. Ci mieszkańcy Grodna stawiali zaciekły opór i byli przez dłuższy czas, znaczy nadzwyczajnie długo można powiedzieć, przy tych środkach, którymi dysponowali w tej sytuacji, skuteczni. Tak, zwłaszcza, że jeszcze trzeba sobie uzmysłowić, że walczą praktycznie na dwa fronty, że zanim nadciągną Rosjanie, to są komunistyczne bojówki. Chaos, obrazu chaosu, który panuje, tam można jeszcze jakby uzupełnić ten obraz informacją, że na wiadomość o wojnie, czy nadciągających siłach niemieckich, czy to sowieckich, władze cywilne z reguły wypuszczały więźniów z więzień. I prawdopodobnie to samo stało się w Grodnie. Do tej pory nie jesteśmy w stanie ustalić, w których miejscach mordowali i rabowali wypuszczeni z więźniowie kryminalni, a w których miejscach bojówki komunistyczne. Rosjanie, Sowieci byli tak pewni swego, bo pamiętamy, Grodno to jednak kawałek od granicy. Sowieci maszerują już ładnych kilka dni i właśnie nie napotykając oporu. I oni byli tak pewni swego, że próbowali po prostu wjechać czołgami do Grodna i tu spotkali się już z funkcjonującą samoobroną. Ta samoobrona powstała, żeby obronić Grodna właśnie przed elementami kryminalnymi, przed bojówkami komunistycznymi. Mieli broń, którą deponowali rozchodzący się do domów żołnierze Armii Polskiej. Więc te czołgi sowieckie zostały przywitane ogniem, chociaż środków przeciwpancernych ci ochotnicy praktycznie nie mieli, ale ich obrona była na tyle skuteczna, że już na wjazd kilka czołgów sowieckich zostało trafionych, spalonych. Zaimprowizowano coś, co później stanie się takim może znakiem rozpoznawczym powstania warszawskiego, czyli butelki z benzyną. Butelki napełnione benzyną, zatkane kawałkiem szmaty, który należało podpalić i tę butelkę rzucić. Czołgi sowieckie w roku 1939 to nie są te niemieckie potwory z lat 43 czy 44. To są często takie tankietki lekko uzbrojone w karabiny maszynowe, lekkie działko. O cienkim pancerzu, więc te improwizowane środki obrony, właśnie butelki z benzyną, okazują się być niezwykle skuteczne. Zresztą strzał, seria z karabinu maszynowego w gąsienicę też taką tankietkę potrafi zatrzymać. I to się dzieje w gruncie rzeczy przez te dwa dni. Jeszcze jeden element do uzupełnienia obrazu. Bojówki komunistyczne, miejscowi komuniści, głównie Żydzi, mają łączność z Armią Czerwoną. W mieście wciąż działają telefony. Okazało się, że piąta kolumna komunistyczna dzwoniła z Grodna do Sowietów, do Armii Czerwonej i kierowała ogniem artyleryjskim, wskazując, w których punktach miasta koncentruje się polska obrona. Więc widzimy obraz, w którym ci cywilni ochotnicy są w niesłychanie trudnych warunkach. Nie mają przygotowane, owszem, barykady, natomiast wróg wydaje się być wszędzie. Z zewnątrz nadciągają czołgi, od środka padają strzały oddawane przez dywersantów, więc to jest nieprawdopodobny chaos. Natomiast im gorzej, tym większa determinacja mieszkańców Grodna. Tak jak pani powiedziała, do walki idą wszyscy. Kobiety, dzieci. Ten najsłynniejszy opis walki o Grodno stworzyła nauczycielka grodzieńska, Grażyna Lipińska, i opowiada w tej jej opowieści, która teraz już jest znana. Głównym bohaterem jest chłopiec. No, wprawdzie Tadeusz Jasiński nie miał lat 13, jak przez wiele lat opowiadano, tylko już około 15. Natomiast no, wedle wszelkich norm to wciąż jeszcze jest dziecko. I Tadeusz Jasiński, który ma tylko matkę, jak wszystkie grodzieńskie dzieci, no, chce bronić swojego miasta, swojej ojczyzny. I idzie na sowiecki tank właśnie z taką butelką wypełnioną benzyną. Nie do końca wiemy, jak to przebiegło. Czy ten improwizowany granat zgasł, czy chłopiec zapomniał, że musi zapalić tę szmatę zwisającą z szyjki butelki. W każdym razie został schwytany przez czołgistów sowieckich podczas próby ataku na czołg i przywiązany do przedniego pancerza. To jest jeden z tych, takie mam wrażenie, najbardziej znanych obrazów, tych dramatycznych obrazów z tych chwil obrony, godzin, no, dwóch dni, kilkadziesiąt godzin obrony Grodna. Ten Tadzik Jasiński zresztą został odbity, bo to też może warto powiedzieć, przez swoich współtowarzyszy broni, bez względu na to, kim byli, czy byli starsi od niego dużo, czy mniej więcej w jego wieku, i już dokończył swojego żywota w objęciach swojej matki. Zresztą no, zachował się taki przekaz, wedle którego ta mama, zdaje się, że pani Zofia Jasińska, Zofia, miała mu powiedzieć, że polskie wojsko wraca. Polska armia wraca, ułani z chorągiewkami. No właśnie. Ułani z chorągiewkami są o tyle ważni, że rzeczywiście udział w obronie Grodna miały oddziały tyłowe rezerwowej brygady kawalerii generała Przeździeckiego, który szedł z Wołkowyska na Wilno, potem odbił na Grodno i część tych oddziałów walczyła o dworzec w Grodnie, więc ułani z chorągiewkami byli dla mieszkańców Grodna symbolem takiej króciutkiej, ulotnej nadziei, bo oni przechodzili przez miasto. Niewątpliwie mieszkańcy sądzili, że się zatrzymają, że będą bronić. Tymczasem zatrzymali się tylko na chwilę, rozkazy kazały im iść dalej na północ. Więc ci ułani z chorągiewkami, śpiewający i wracający, stali się dla umierającego chłopca symbolem tej nadziei, która wraca i która nie odeszła całkowicie. No tu jest, żebyśmy jeszcze pogłębili grozę, ale mówiąc wyłącznie prawdę, Tadzio umarł od polskich kul. On był przywiązany do sowieckiego czołgu. Ten chaos, ta determinacja obrońców, ten wir walki sprawia, że no, obrońcy strzelają do sowieckich czołgów. Nie przyszło im do głowy, że do jednego z nich przywiązany jest polski chłopiec. I, I te 5 pocisków, które... No ale to, panie profesorze, też pokazuje bestialstwo tej drugiej strony. Oczywiście. Oczywiście, że tak. No, bestialstwo, Polacy... które widzimy, można powiedzieć, to jest stały element działania państwa rosyjskiego, sowieckiego, dziś Federacji Rosyjskiej. Nie ma znaczenia, jak się to państwo nazywa, tak. Ale metody stosuje to sam, te same. Mało tego, Tadek Jasiński został w tak okrutny sposób, no nieludzki zupełnie, potraktowany. Mało tego, Sowieci po tym, jak już zyskują władzę nad Grodnem, zdobywają to miasto, ruszają do odwetu na tych, którzy miasta bronili, w tym do odwetu na uczniach właśnie, na tych rówieśnikach tego Tadzia. Więc te dzieci giną po prostu z rąk Sowietów, jako traktowani przez nich jako zbrodniarze. Giną w sposób straszliwy, bo mamy przekazy, że wziętych do niewoli kadetów i gimnazjalistów Sowieci rozjeżdżali czołgami. Nie, pani powiedziała, z rąk. Oni są jeszcze bardziej brutalni. Nie strzelają, tylko pilnują, żeby nikt nie uciekł sprzed kolumny czołgów, która ich rozjeżdża. Nie wiemy ilu. Około 300, szacuje się, że około 300 cywilnych obrońców Grodna zostało w ten czy inny, ale zawsze w okrutny sposób przez Sowietów zamordowanych. Część w samym mieście, część została odprowadzona z miasta i w pobliskim lesie na wzgórzu została rozjechana czołgami. Zresztą to stała metoda. Sowieci wszędzie tak robią. To znaczy nawet do końca utrzymują pewną fikcję pomocy, więc mordują tak na uboczu, nie na ludzkich oczach. Odprowadzają obrońców i do dzisiaj nie wiemy, co się z nimi dzieje. Powiedziałem o takiej reducie polskiej pod Sarnami. Był zespół bunkrów w miejscowości Tynne. I bronili się tam kopiści przez 2 dni. Między innymi porucznik, dowodził tą obroną porucznik Jan Bołbot. I też nie wiemy, co się z nim stało. Czy leży do dzisiaj pod wysadzoną betonową kopułą bunkra, czy raczej został odprowadzony wraz ze swoimi żołnierzami do pobliskiego lasku i tam zabity. Do dzisiaj go nie odnaleźliśmy. Resztki bunkrów w Tynnym są. Polacy prowadzili tam takie poszukiwania, ale wciąż nie mamy odpowiedzi. Co do Tadeusza Jasińskiego, udało się dużo ustalić. W Muzeum Sybiru w Białymstoku są pamiątki po nim, bo matka Zofia Jasińska zachowała jego zdjęcie i drugie zdjęcie takie kolorowane oraz zakrwawioną chusteczkę, którą Tadeusz miał przy sobie, kiedy umierał, kiedy ona w szpitalu odprowadzała go na śmierć, przygotowywała na śmierć, właśnie mówiąc o tych polskich ułanach wracających. I jest grób Zofii Jasińskiej i mogiła Tadeusza Jasińskiego w Białymstoku. I kłamstwo sowieckie, bo cały czas nam się to przejawia od samego początku, to sowieckie kłamstwo, sprawiło, że przez lata funkcjonował przekaz, że Tadeusz Jasiński zginął z rąk Niemców. Że to nie bronił Grodna przed Sowietami, tylko że bronił Grodna przed Niemcami. Ta opowieść kompletnie wypaczona funkcjonowała przez lata. No, zresztą nawet jego matka w latach komunizmu nie mogła powiedzieć: nie, to wy komunistyczni bandyci go zabiliście, żadni Niemcy. Więc kłamstwo trwało. Na szczęście dzisiaj już go nie ma i dokładnie wiemy, chociaż znowu o ironio, pierwsze wspomnienie Grażyny Lipińskiej wydane w Paryżu, czyli poza zasięgiem polskiej cenzury, i tak zostało ocenzurowane. Usunięto z niego niektóre fragmenty, w których pojawiali się grodzieńscy Żydzi w rolach czarnych, czy raczej czerwonych charakterów. Więc siła kłamstwa jest potężna i trzeba wiele pracy, żeby dojść do prawdy. Całej prawdy o obronie Grodna jeszcze nie znamy. Właśnie to jest też to, o czym często wspominamy w Trójce na Kresach, rozmawiając o terrorze, który spotkał te ziemi, który wpadał na te ziemie i dziesiątkował mieszkańców Kresów dawnej Rzeczpospolitej, że z jednej strony mamy listy zamordowanych, a z drugiej strony mamy szacunki tych, którzy najprawdopodobniej zostali zamordowani, zamęczeni, wywiezieni, ale tak naprawdę nie wiemy, jakie były ich nazwiska i ilu ich było. To są te puste, białe listy, których do tej pory nie jesteśmy w stanie wypełnić i szacujemy, że to było około tylu osób, tutaj zostało zabitych, tam tylu osób wywiezionych, ale tak naprawdę nikt nie jest w stanie zagwarantować, że te nasze współczesne szacunki odpowiadają prawdzie i to jest też jeszcze temat na zupełnie inną rozmowę. Pan profesor Tomasz Panfil, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, był gościem Trójki na Kresach. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję, do usłyszenia. Szanowni Państwo, warto też pamiętać, ja rozpoczęłam ten program od Andrzeja Poczobuta, przypomnienia słów Andrzeja Poczobuta, więzionego przez reżim w Mińsku w tej chwili, w kolonii karnej, w karcerze zresztą, że właśnie między innymi są upamiętnianie obrońców Grodna. Andrzej Poczobut został skazany przez reżim Łukaszenki na tę kolonię karną i tam odbywa karę straszliwego więzienia, straszliwie jest prześladowany. Więc warto też pamiętać o tym, że ginęli i cierpieli obrońcy polskości Grodna i okazuje się, że zupełnie we współczesnych czasach, niedaleko nas, tortur w zasadzie doznają ci, którzy starali się ich upamiętniać i przypominać ich historię. To straszne zupełnie, ale za Andrzeja Poczobuta oczywiście modlimy się i mamy nadzieję, że przetrzyma fizycznie, bo tak jak mówiłam już zresztą nieraz w tym programie, wierzę i nie mam najmniejszych wątpliwości, że hart ducha absolutnie nie zostanie złamany u tego wielkiego człowieka, wielkiego Polaka. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz panu profesorowi. Katarzyna Guiska, do usłyszenia. And it's been the ruin of many a one. children. Tylko, że podczas walk o Grodno straty sowieckie wyniosły prawdopodobnie 53 zabitych i 161 rannych. Zniszczono 19 czołgów i 3 samochody pancerne. Straty polskie są trudne do określenia, ponieważ Sowieci wymordowali część wziętych do niewoli jeńców. Szacuje się, że zamordowano około 300 osób. Dużą część z nich stanowili uczniowie, w tym gimnazjaliści. W 1993 roku przeprowadzono prace ekshumacyjne, podczas których wydobyto szczątki ponad 100 obrońców miasta. Dobrze wie, nie musi pytać nic.